นี้จะไปไหนก่อน อยากจะเข้าไปที่กรุงเทพแล้วก็ไปดำเนินเรื่องธุระส่วนตัวแล้วก็ไปหาที่ภาวนาตามในแถวเขตทองหลาภูมิที่กาญจนบุรีนะครับเดินโยมก็มากราบโยมก็เลยพามาครับฟังคำจากท่านอาจารย์มาฟังคำได ้มาด้วยกันนะ ครับ นั่นก็อยู่วัดบุญญาวาสนะ ครับ จะไปด้วยกันนะ ครับเข้ากรุงเทพด้วยกัน อยู่ได้กี่ปีแล้วพันศา ผมหกพันศาครับอาจารย์ หกพันศา ครับ อยู่ที่วัดบุญญาวาสตลอด ใช่ครับ น่าจะกลับไปวัดบุญญาวาสเนาะ ครับผม อาจารย์ต่างท่านมีนโยบายอะไรเกี่ยวกับเรื่องการลาไปปฏิบัติที่อื่นท่านมีกฎมีอะไรหรือเปล่า ท่านบอกว่าถ้าเกิดไปแล้วก็ภาวนาได้ก็ไม่ต้องรีบกลับครับให้อยู่ไปแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่กรรมภาวนาไม่คืบหน้าศีลสมาธิปัญญาไม่เกิดให้กลับไปหาครูบาอาจารย์ผมก็เลยออกมาจะได้ให้มันตื่นตัวขึ้นมาใช้การภาวนาแล้วก็ถ้ามันไม่สมาธิปัญญามันไม่เกิดก็ให้กลับไปหาครูบาอาจารย์ครับไปอยู่ศึกษากับท่าน กลับไปอยู่ได ้ครับก็ให้กลับแต่ว่าให้ไปก่อนประชุมสงฆ์วันที่1มิถุนายนครับให้ที่กลับ ถ้าอยากจะอยู่จำพรรษา ครับแล้วก็ท่านก็บอกเปิดโอกาสเต็มที่ถ้าเราจะทำความเพียรอยู่คนเดียวอยู่น้อยรูปก็ให้ออกไปได้ไม่ว่าอะไรแต่ว่านั้นให้รีบกลับมาถ้าเกิดกุศลไม่เกิดก็ให้รีบกลับ กับพระทุกรูปแล้วเฉพาะพระที่พ้นพรรษาพระ ถ้าเกิดไม่พ้นนิสัยเนี่ยไม่เกิน5พรรษาจะให้ถ้าจะเปลี่ยนสถานที่ภาวนาให้ได้เฉพาะมีสาขาอยู่2ที่ก็ไม่ไกลกันคืออยู่ไม่น้อยรูปคือไม่ต้องมีกิจจะวัดอะไรมากให้ภาวนาได้เต็มที ่ ถ้า เกิดไป ครับวัดเขาถ้าไปก็คือถ้าทำความเพียรถ้าอยู่ที่วัดแล้วทำความเพียรไม่ได้ก็อย่าหวังว่าออกไปข้างนอกจะทำความเพียรได้แล้วถ้าเกิดออกไปแล้วถ้าทำความเพียรได้น้อยกว่าอยู่ที่วัดก็ไม่มีประโยชน์นั่นก็ให้กลับนะครับแล้วถ้าออกไปแล้วต้องทำความเพียรให้ได้มากกว่าเดิม ท่านมีพระชาวต่างประเทศบ้างไหม มาจาก6-7รูปคร ับเป็นชาวอะไรบ้าง มีอเมริกันมีเยอรมันมีบราซิลมี ญี่ปุ่น อังกฤษออสเตรเลีย ก็ดีนะมีหลายชาติดีแล้วเข้ากันได้ใช่ไหมคุยกันรู้เรื่องไหม ครับมีพระอาจารย์ชื่ออาจารย์ประชันติชาปัญญูจะเป็นล่ามให้ครับ เป็นชาวต่างประเทศ ครับเป็นชาวอังกฤษครับครับครับเป็นชาว แล้วเราผู้สอนที่สุดใช่ไหม อันนี้24พรรษา ถ้าต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะใช่ไหมจ๊ะอย่าขอพูดกันยากโยมโยมมีธุระอะไรป่ะ ไม่มีค่ะมาจากกรุงเทพแล้วก็พาญาติมากราบอาจารย์เฉย ๆเพิ่งมาครั้งแรกเหรอ เพิ่งมาครั้งแรก รู้จักที่นี่ได้ยังไง ต่างจากหนังสือของหลวงตามหาบัว เคยไปกราบหลวงตาของท่านที่ท่านมีชีวิตอยู ่ยังไม่เคยถามค่ะ เคยกราบไม่เคย ต่างจากหนังสือหลวงตาตอนท่านร้ายไปจุดเชิญสีค่ะ แล้วเคยไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่ไหนบ้างหรือเปล่า ก็มีหลวงพ่อจรัญที่สิงห์บุรีแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนวัดภูสังโคค่ะอาจารย์มนชัย เคยไปอยู่ที่นั่นนานไหม ไปอยู่ที่นั่นจนน่าจะเป็นเดือนกันยานะ อยู่ได้นานไหม ไปประมาณ10วันค ่ ะ 2ครั้งไป2ครั้ง ไปต่อครั้งนะคะประมาณ10วันก็ไปหลายครั้งนะคะ ไปหลายครั้งไปหลายปีแล้วค่ะ ไปหลายปีนะคะ ปีนี้ได้ไปมาแล้วยัง กันยาที่ผ่านมาได้ไปค่ะไปพยายามจัดเวลาไปเดือนกันยากันเกือบทุกปีค่ะ อยู่แม่ท่านเสียใช่ไหมตอนที่เป็นกันยา แม่ท่านเสียเมื่อปีที่แล้ว ปีแล้วมีธรรมะมีคำถามอะไรไหม ยังไม่มีค่ะมาให้รู้จักสถานที่ก่อนค่ะพอดีแยกญาติเพิ่งเข้าปฏิบัติที่ไปฝึกที่วัดอัมพวันมานะคะแต่คงไม่เข้าสังฆะยังไม่มีเดี๋ยวไว้ลองฝึกดู ก็เริ่มต้นที่รักษาศีลแปดแล้วก็หัดเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติไปก่อนสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญเป็นเหมือนกุญแจรถจะให้รถวิ่งได้ต้องมีกุญแจเปิดเข้าเปิดประตูเข้าไปในรถแล้วก็ใช้กุญแจสตาร์ทรถถ้าไม่มีกุญแจก็เข้าไปในรถขับรถไม่ได้ใจก็เหมือนรถเราจะขับใจให้ไปพระนิพพานก็ต้องใช้สติเป็นผู้นำไปที่ไปปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติเขาจะสอนให้ฝึกสติไปก่อนให้มีสติอยู่กับร่างกายก็ได้มีสติอยู่กับพุทโธก็ได้ให้ใจหยุดคิดเป้าหมายคือใจชอบลอยไปตามความคิดลอยไปแล้วมันก็ไม่นิ่งมันก็ไม่สงบมันก็ไม่มีความสุขมันก็จะดิ้นหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันก็จะไปเจอความทุกข์นี่คือปัญหาของคนที่ไม่มีสติไม่มีสติใจมันจะไม่นิ่งพอไม่นิ่งมันก็จะเกิดความหิวความอยากตัณหาต่างๆขึ้นมาอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไม่ได้แล้วพอไปหามาก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่ได้มาแล้วเวลาเสียไปก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เสียไปก็จะเวียนอยู่กับการหาความทุกข์ถ้าไม่มีสติเพราะจะให้อยู่เฉยๆไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ทุกข์อีกอยู่เฉยๆก็ไม่ได้อยู่เฉยๆความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานมันคอยดันคอยผลักทำให้ต้องไปหาสิ่งต่างๆมาหามาแล้วก็ได้ความสุขเดียวๆแล้วก็หายไปแล้วก็ต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกแต่ถ้ามีสติแล้วใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะอยู่เฉยๆได้ใจจะสามารถควบคุมความอยากได้เป็นการควบคุมชั่วคราวคือคุมได้แต่ยังไม่สามารถที่จะทำลายมันได้สตินี้หยุดความอยากได้แต่ทำลายให้มันหายไปไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาถ้ามีสติแล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาได้เวลาเกิดความอยากก็ให้พิจารณาสิ่งที่เราอยากว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับมีได้มีเสียได้มาแล้วก็ดีใจเวลาเสียไปก็เสียใจก็กลับมาจุดที่จุดเดิมจุดตอนที่ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องไปหาใหม่หาใหม่ก็เจอแบบเดียวกันได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปอีกนั้นวิธีแก้ปัญหาถาวรก็ต้องเห็นว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์เพราะว่ามันไม่อยู่กับเราไปตลอดถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ต่อไปก็จะไม่อยากได้ก็จะตัดความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากก็จะไม่มีอะไรดันผลักดันใจให้ไปหาสิ่งต่างๆใจก็จะอยู่สงบอยู่นิ่งอยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรงั้นตอนเริ่มต้นนี้ต้องฝึกสติต้องรักษาศีล8ให้ได้เพราะศีล8จะทำให้เรามีเวลามาปฏิบัติ ถ้าเราไม่รักษาศีล8เดี๋ยวเราก็จะไปหากิจกรรมอื่นๆทำกันไปดูพวกมหรสพบันเทิงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือไปทำอะไรต่างๆ108เพราะว่าศีล5นี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปทำอะไรต่างๆแต่ถ้าถือศีล8นี่ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ไปอยู่วัดคนที่อยากจะได้ธรรมะอยากจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์จะต้องทิ้งโลกไปเพราะโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์ต้องทิ้งลาภยศสรรเสริญทิ้งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งบุตรทิ้งธิดาทิ้งไปหมดเลยเพราะของพวกนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขถ้าอยากจะได้สุขแบบไม่มีทุกข์ต้องไม่มีอะไรความสุขที่ไม่มีอะไรมาให้ความสุขถ้าไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีอะไรที่ต้องสูญเสียถ้ามีแล้วมันก็ต้องมีการสูญเสียมีการพัดพากจากกันถ้าไม่มีมันก็จะไม่มีอะไรต้องสูญเสียถ้ามีสติก็จะสามารถอยู่กับสิ่งอยู่กับการความไม่มีอะไรนะอยู่กับความว่างเปล่าได้จำเป็นต้องฝึกสติจำเป็นจะต้องมีศีล8นี่เป็นธรรม2ชนิดที่ผู้เริ่มต้นปฏิบัติจะต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้พยายามรักษาศีล8ให้บ่อยๆมีเวลาว่างก็รักษาศีล8ไปแล้วจะได้มีเวลามาคอยเจริญสติคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือจะให้เฝ้าดูการกระทำของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทำของร่างกายไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะนิ่งได้แล้วถ้านั่งเฉยๆหลับตาก็จิตก็จะรวมเป็นสมาธิได้นี่คือการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นต้องปฏิบัติต้องเจริญสติต้องรักษาศีล8ต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆอยู่บ้านเรื่องมันมากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะเข้ามาคอยรบกวนถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมก็ต้องไปอยู่วัดไปอยู่วัดที่เงียบๆที่ไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆเช่นไปอยู่วัดอัมพวันเขาก็จะจัดตารางให้ปฏิบัติใช่ไหมเดินกี่โมงเดินแล้วต้องทำอะไรบ้างตอนเริ่มต้นก็เหมือนเด็กอนุบาลต้องให้มีคนสอนก่อนแต่พอเรารู้จักวิธีแล้วต่อไปเราก็ไปปฏิบัติของเราเองได้เพราะการปฏิบัติจะก้าวหน้านี้ต้องปฏิบัติตามลำพังเพราะว่าถ้าไปรอปฏิบัติพร้อมๆกันนี้ก็จะต้องรอคนที่เขาช้ากว่าเราแต่ถ้าเราเร็วกว่าเขาเราก็ไปปฏิบัติของเราคนเดียวถ้าเราก้าวหน้ากว่าเขาถ้าเราไปเรียนตามหลักสูตรนี้เขาก็จะให้เรียนรวมกันคนใหม่คนเก่าก็เรียนแบบเดียวกันแต่ถ้าเราก้าวหน้าแล้วเราปฏิบัติของเราเองได้แล้วเรารักษาศีล8เองได้เจริญสติเองได้เราก็ไม่ต้องมีใครมาคอยพาทำแล้วเราต้องพาตัวเราเองทำเองต้องดันตัวเราเองต้องบังคับตัวเราเองต้องกำหนดตารางการปฏิบัติของเราเองว่าเราจะปฏิบัติวันละกี่ชั่วโมงจะปฏิบัติเวลาไหนบ้างเป้าหมายก็คือให้มันปฏิบัติจนกระทั่งมันปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนนอกจากเวลาหลับถ้าเวลาตื่นขึ้นมานี้จะใช้อยู่กับการปฏิบัติถ้าได้ปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วก็รับรองได้ว่า ผลต่างๆมันก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วการปฏิบัติมันก็ต้องมีครูหรือมีหนังสือคอยแนะนำขั้นตอนของการปฏิบัติเพราะว่ามันก็มีหลายขั้นตอนด้วยกันแล้วก็มีปัญหามีอุปสรรคอะไรต่างๆที่จะต้องแก้ไขการปฏิบัติจะปฏิบัติโดยที่ไม่มีหนังสือหรือไม่มีครูสอนนี่ก็จะหลงทางได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีครูมีหนังสือคอยบอกทางเหมือนเป็นแผนที่เวลาเดินทางเราก็ต้องมีแผนที่คอยเปิดดูว่าเราจะไปทิศทางไหนกันเราจะได้ไม่หลงทางเพราะทางนี้มันก็มีไม่ใช่ทางเดียวมันมีทางแยกไปทางอื่นได้เช่นทางสมาธินี้มันมีทั้งทางที่ไปสู่ความสงบกับทางที่ไปสู่การรู้เห็นอะไรต่างๆการไปเห็นนิมิตอะไรต่างๆหรือการไปมีความสามารถพิเศษต่างๆเราต้องรู้ว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกทางไหนเป็นทางที่ไม่ถูกถ้าไม่มีครูอาจารย์ไม่มีหนังสือเราก็อาจจะหลงไปคิดว่าทางที่ไปเห็นนั่นเห็นนี่ไปมีคนมีความสามารถพิเศษนี้เป็นทางที่ไปสู่พระนิพพานแต่มันไม่ใช่ทางที่มันจะไปสู่พระนิพพานนี้ก็คือความสงบความนิ่งความว่างของใจคนปฏิบัติถึงขั้นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อเพราะว่ามันสำหรับสมาธิมันก็มีเท่านี้สมาธิก็คือความนิ่งความว่างความสงบแต่มันจะเป็นเครื่องมือที่จะมาใช้กับการเจริญปัญญาต่อไปถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบเวลาจะพิจารณาทางปัญญานี้จะไปไม่ได้เพราะจะมีกิเลสมาคอยขับขวางจึงต้องทำใจให้นิ่งให้สงบให้ว่างก่อนแล้วก็ค่อยออกจากสมาธิพอออกจากความนิ่งความว่างความสงบแล้วขยับเข้ามาเราได้กันนะได้กันนะ คร ับ มาจาก บุ ร ี รัมย ์อันนี้พอจะเข้าใจไหม เ นี่ยต้องขยันอ่านหนังสือธรรมะกันนะหนังสือธรรมะเป็นเหมือนแผนที่เราจะได้รู้ทางไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเราจะต้องไปทางไหนจะต้องทำอะไรบ้างสมัยนี้เราโชคดีมีหนังสือธรรมะมีซีดีธรรมะฟังเราไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์โดยตรงก็ได้ขอให้เรามีความขยันมีความใฝ่รู้ฝ่ายเรียนฝ่ายศึกษาอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆอ่านถ้าติดไปได้อ่านวันละชั่วโมงนี้ได้ยิ่งดีวันหนึ่งหาเวลาอ่านหนังสือสักชั่วโมงหนังสือธรรมะเพราะธรรมะนี่มันมีหลายแง่หลายมุมมีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายถ้าอ่านแล้วเราก็จะได้ความรู้ไว้สำหรับเป็นผู้นำทางคืออ่านอย่างเดียวยังไม่พออ่านเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติต่อไปถ้าไม่อ่านเราไปปฏิบัติเราก็จะไม่รู้ว่าเราปฏิบัติอะไรถูกหรือไม่อย่างไรยิ่งสมัยนี้มีวิธีปฏิบัติที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปแต่ละสำนักแต่ละวัดก็มีวิธีสอนให้เจริญสติไม่เหมือนกันแต่มันก็เป็นวิธีที่จะทำให้ไปสู่ความสงบได้เหมือนกันวิธีเจริญสตินี้ในหนังสือท่านก็แสดงไว้ถึง40วิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐาน40มีอนุสติ10อนุสติ10ประการเช่นพุทธานุสติก็ให้เราเลือกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติก็ให้นึกถึงพระธรรมคำสอน สังฆานุสติก็ระลึกถึงพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าจะระลึกโดยระลึกถึงคุณของท่านก็ได้เช่นสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปการสวดมนต์นี่ก็เป็นการฝึกเจริญสติของเรามีธรรมเนียมที่ไหว้พระสวดมนต์กันอันนี้ก็เป็นอุบายวิธีเจริญสติแต่การสวดมนต์นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งสวดรวมกันพร้อมกันความจริงต่างคนต่างสวดจะได้ประโยชน์กว่าเพราะมันจะสะดวกกว่าเราสวดที่ห้องของเราเลยถ้าจะมาสวดรวมกันก็ต้องไปเจอกันที่โบสถ์ที่ศาลาต้องมีเวลามีเวลาต้องมารอกันมาอะไรกันซึ่งมันไม่ทันการสติมันต้องมีแบบต่อเนื่องแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ใช่ไปนั่งรอตั้งสติกันที่โบสถ์ที่วัดกันทำยิ่งต้องตั้งสติตลอดเวลาการเจริญสตินี้เราเจริญได้ทุกเวลานาทีตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้เราก็เจริญสติได้เช่นถ้าเราใช้พุทโธพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมตาปั๊บแล้วก็พุทโธไปเลยไม่ว่าเราจะไปทำอะไรก็พุทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอันนี้ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรก็พุทโธไปแต่ถ้าเราไปทำงานต้องใช้ความคิดเราก็หยุดพุทโธแล้วก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เรากำลังทำต้องฝึกสติให้มากๆถ้าสติมีกำลังมากจะทำให้การนั่งสมาธินี้สงบได้ง่ายสงบได้เร็วสงบได้ลึกถ้าไม่มีสตินี่มันจะไม่สงบไม่ว่าจะปฏิบัติทำขั้นไหนต้องมีสติเป็นตัวคอยประคับประคองจิตใจสมาธิก็ต้องมีสติปัญญาก็ต้องมีสติงั้นต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถสร้างสมาธิขึ้นมาได้ไม่สามารถสร้างปัญญาขึ้นมาได้วิธีเจริญสติมันก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมของเราถ้าเราอยู่ในที่มีเรื่องมากก็จะยากถ้าอยู่ในที่ไม่มีเรื่องมีราวเช่นไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวอันนี้จะไม่มีอะไรมาดึงใจไปให้ลอยไปตามเหตุการณ์ต่างๆก็จะสามารถที่จะดึงใจให้อยู่กับตัวได้อยู่กับปัจจุบันถ้าอยากจะได้ผลจากการเจริญสติก็ต้องหาเวลาไปปลีกวิเวกไปอยู่ที่สงบสงัดที่เราอยู่ของเราคนเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเช่นไปอยู่ตามวัดถ้าจะเกี่ยวข้องก็เฉพาะเวลาที่มาทำกิจวัตรที่จำเป็นเช่นมารับประทานอาหารมาทำอาหารมาทำความสะอาดอะไรต่างๆแต่มันก็เป็นชั่วคราวชั่วประเดี๋ยวประดาวเสร็จภารกิจที่จำเป็นแล้วเราก็แยกกันไปกลับไปอยู่ที่พักของเราแล้วก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ต้องใช้เจริญสติจะใช้พุทโธไปก็ได้เดินจงกรมก็พุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะดูร่างกายคือดูเท้าก็ได้กำลังเท้าก้าวเท้าซ้ายก็ซ้ายก้าวเท้าขวาก็ขวาให้รู้อยู่ว่ากำลังเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเท้าเพียงอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทโธเดินจนเมื่อยแล้วก็มานั่งสมาธินั่งสมาธิก็จะพุทโธต่อไปก็ได้หรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ให้มีองค์ภาวนาให้มีสิ่งที่จะตั้งสติมีที่ตั้งของสติใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งก็ได้ใช้พุทโธเป็นที่ตั้งก็ได้ถ้านั่งเฉยๆแล้วใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมนี้เดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่ความสงบได้พุทโธกับลมนี้จะ จะรวมกันก็ได้จะไม่จะแยกจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ความถนัดเท่าที่ได้ยินมาบางคนก็ใช้พุทโธอย่างเดียวบางคนก็ดูลมอย่างเดียวบางคนก็พุทเข้าโธออกอันนี้ไม่เป็นปัญหาอยู่ที่ความถนัดหรือบางทีอยู่ที่ได้ฝึกสอนมาได้ฝึกเรียนมาเวลาบางคนไปเรียนกับครูครูเขาสอนให้พุทเข้าโธออกก็เลยทำอย่างนั้นมาบางคนไปเรียนกับครูที่บอกให้พุทโธอย่างเดียวก็พุทโธอย่างเดียวบางคนไปเจอครูสอนให้ดูลมอย่างเดียวก็ดูลมอย่างเดียวมันก็เป็นการเจริญสติพุทโธก็พุทธานุสติดูลมก็อานาปานสติข้อสำคัญให้ดูว่าทำไปแล้วได้ผลหรือเปล่าวิธีไหนได้ผลดีเราก็เอาวิธีนั้นไปไม่จำเป็นจะต้องใช้40วิธี40วิธีนี้เป็นเหมือน อาหาร40ชนิดเวลาเรากินอาหารบางทีเราเลือกอาหารชนิดเดียวกินให้มันอิ่มอันไหนก็ได้เราชอบอาหารชนิดไหนเราก็เลือกอาหารชนิดนั้นเราชอบกรรมฐานชนิดไหนเราก็เลือกกรรมฐานชนิดนั้นไปชอบอนาปานสติก็ดูลมไปเวลานั่งนะแต่เวลาเดินเวลาทำอะไรก็ต้องใช้กายกตาสติดูร่างกายดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอนกำลังทำงานกำลังล้างหน้าแปรงฟันให้อยู่กับงานที่ร่างกายกำลังทำอยู่อย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอเวลามานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกถ้าใช้พุทธานุสติก็พุทโธพุทโธไปทำอะไรก็พุทโธไปด้วยทำกับข้าวล้างถ้วยล้างชามก็พุทโธพุทโธไปดึงใจให้อยู่กับการล้างถ้วยล้างชามทำกับข้าวเพราะบางทีมันชอบทำสองอย่างทำกับข้าวแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องการไม่ให้คิดอะไรทำกับข้าวไปถ้ามีสติกำลังมากพอดูการทำกับข้าวไปดูล้างถ้วยล้างชามไปได้ก็ไม่ต้องใช้พุทโธแต่ถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็ใช้พุทโธช่วยก็ได้ใช้พุทโธก็มาอีกทีแล้วก็มันจะได้นิ่งมันจะได้ไม่คิดถึงเรื่องต่างๆอันนี้เป็นขั้นตอนขั้นแรกต้องเจริญสติให้ได้เมื่อมีสติแล้วก็จะทำนั่งสมาธิใจก็จะสงบได้หรือว่าถ้านั่งแล้วเจ็บก็ถ้ามีสติก็สามารถผ่านความเจ็บได้เช่นเวลานั่งแล้วเจ็บก็อย่าลุกถ้าใช้พุทโธก็บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆให้ติดอยู่กับคำบริกรรมอย่าไปคิดถึงความเจ็บถ้าไม่ไปคิดถึงความเจ็บแล้วใจก็จะไม่วุ่นวายใจจะไม่ทุกข์แล้วใจก็จะผ่านทุกขเวทนาไปได้พอใจสงบทุกขเวทนาก็จะไม่มีความสำคัญไปถึงแม้ยังรับรู้อยู่แต่ใจก็ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายหรือบางทีถ้ามันลงลึกมันก็หายไปเลยไม่รับรู้เรื่องของเวทนาเรื่องของร่างกายจิตโดนเป็นหนึ่งเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อันนี้คืออำนาจของสติถ้ามีสติก็มีกำลังมากนี่มันจะดึงจิตให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ถ้ามีกำลังน้อยมันก็จะสู้กามฉันทะไม่ได้กามฉันทะมันจะดันให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่งได้เดียวก็อยากจะลุกแล้วอยากจะไปดูนั่นดูนี่ฟังนู่นฟังนี่ทำอะไรต่างๆเพราะสติไม่มีกำลังพอที่จะดันกามฉันทะเข้าไปกามฉันทะมันมีกำลังมากกว่ามันผลักดันออกมาดังนั้นต้องสร้างสติให้มีกำลังจนสามารถดันกามฉันทะให้เข้าไปในอัปปนาให้ได้พอเ พอเข้าไปในอัปปนามันก็จะหมดกำลังมันก็จะนิ่งสงบแล้วก็จะมีความสุขจะเป็นความสุขที่ดีกว่าการไปได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากที่ยังไม่ตายเวลาที่ออกจากสมาธิมาถ้าสติไม่ถ้าเผลอสติเมื่อไหร่ความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้ามีความสงบก็พอที่จะฝืนมันได้มีถ้าออกจากสมาธิมาจิตจะมีกำลังที่พอที่จะฝืนความอยากได้เวลาที่ความอยากโผล่ขึ้นมาแต่จะฝืนได้ไม่นานถ้าอยากจะฝืนให้มันได้แบบถาวรก็ต้องใช้ปัญญามาช่วยต้องสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นเหมือนยาเสพติดไม่เสพไม่ติดยาเสพติดดีกว่าติดติดแล้วก็ต้องเสพไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพก็จะทรมานจะทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็เหมือนกันพออยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอะไรถ้าไปดื่มไปฟังไปรับประทานแล้วก็เสร็จต้องติดละเดี๋ยวก็อยากอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่อยากแล้วต่อไปมันก็เฉยๆถ้าไม่ถึงเวลาให้ร่างกายกินอาหารก็ไม่ต้องกินใจไม่หิวแต่ถ้าใจหิวแล้วต่อให้กินเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้ามีปัญญามันก็จะเห็นโทษของความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากไม่ได้สิ่งนั้นอยากไม่มีสิ่งนี้มันจะเห็นว่ามันเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะมันเป็นตัวที่ทำลายความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิมาพอมันเห็นโทษของตัณหาความอยากต่างๆมันก็ไม่ทำตามฝืนวิธีทำลายความอยากก็คือไม่ทำตามท่านนั่นเองอยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟังอยากดื่มก็ไม่ดื่มนอกจากดื่มเพื่อร่างกายเช่นร่างกายขาดน้ำต้องดื่มน้ำก็ดื่มไปแต่ไม่จำเป็นจะต้องดื่มน้ำที่มีรสชาติต่างๆเพราะรสชาติก็เป็นกิเลสอีกความอยากในรสชาติถ้าร่างกายต้องการน้ำก็ดื่มแต่น้ำไปน้ำเปล่าๆไม่ต้องมีรสนี่เป็นการกำจัดความอยากต่างๆแล้วต่อไปจะไม่มีความอยากมารบกวนใจจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขถ้าอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินมีทองที่มีต้องมีเงินก็เพราะเอาไปทำตามความอยากกันถ้ามีความอยากแล้วไม่มีเงินก็มันก็เดือดร้อนเพราะมันจะไม่สามารถทำตามความอยากได้แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องมีเงินทองก็ได้ว่าไงจะถามอะไร ครับอาจารย์ครับเวลาดูลมหายใจนะครับบางครั้งผมก็คงคือไม่เป็นสมาธิครับบางครั้งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ง่วงนอนนะครับอันนี้เราจะแก้ไขปัญหาโดยการที่ผมลุกขึ้นมาเดินจงกรมเลยเพื่อให้ร่างกายให้มีสติหรือว่าเราควรที่จะนั่งต่อไปครับ ถ้ามันนั่งแล้วง่วงมันหลับก็นั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินให้มันหายง่วงก่อนหายง่วงแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่ คร ับ แต่ถ้ามันยังง่วงอยู่เรื่อยๆเดินก็ง่วงนี้ก็ต้องใช้วิธีอื่นเช่นใช้การผ่อนอาหารลดการรับประทานอาหารให้มันน้อยลงไปเช่นถือศีลแปดก็รับประทานได้เพียงแค่ก่อนเที่ยงวันหรือถ้าถือศีลแปดแล้วยังง่วงอยู่ก็อาจจะต้องอดอาหารไปลองอดดูวันสองวันสามวันดู อดนี่คือไม่ทานอะไรเลยใช่ไหม ก็ดื่มแต่น้ำเหมือนแต่น้ำหรืออาจจะดื่มพวกน้ำปานะบ้างก็ได้เป็นน้ำผลไม้อันนี้แล้วแต่เราจะกำหนดเอาคือถ้าอย่างเอาแบบที่มันโหดเลยก็ไม่ต้องกินเลยเอาแต่น้ำป่าอย่างเดียวอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ทุดงในป่า เวลาท่านอดอาหารท่านก็ไม่มีอะไร อยู่เป็นเดือนเลย ก็ไม่เป็นเดือนอดเป็นพักๆไงอด3วันบ้าง5วันบ้างแล้วก็ออกมาฉันสักวัน2วันแล้วก็กลับไปอดใหม ่ร่างกายอยู่ได้ใช่ไหม ได้ได้ร่างกายมันมีอาหารสะสมมาเยอะคนที่มีน้ำหนักเยอะๆนี่อดได้เป็นเดือนเอาจริงๆก็มันมีพลังงานสะสมอยู่ที่หิวไม่ได้หิวที่จะร่างกายมันหิวที่ใจใจมันหิวแต่ร่างกายมันบอกโอ้ยฉันมีอาหารเหลือเฟือแล้วอยู่ไปเดือนก็อยู่ได ้ทีนี้บางครั้งเนี่ยครับผมเดินจงกรมก็เหมือนกับวิทย์เองนะฮะว่าน่าจะสร้างสติได้มากกว่าเพราะว่าเวลานั่งสักห้าทีสิบนาทีบางทีมันเหมือนมันสมาธิยังไม่เข้าเนี่ยครับเลยส่วนตัวเลยชอบที่จะเดินจงกรมมากกว่าแต่ว่าเคยอ่านหนังสือบางเล่มนะฮะท่านก็บอกว่าเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยควรจำเป็นต้องเท่ากันไหมครับ ไม่จำเป็นหรอกอันไหนวิธีไหนที่มันได้ประโยชน์กว่าก็เอาวิธีนั้นไปถ้าเดินโยกมได้ประโยชน์ได้สติเดินไป6ชั่วโมงเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องนั่ง เลยไม่ต้องนั่งเลยเดินสัก 2-3 วันก่อนจนกระทั่งมันเดินไม่ไหวแล้วค่อยไปนั่งมันต้องนั่งมันต้องนั่งไม่ช้าก็เร็วถ้ามันเดินจนกระทั่งมันเหนื่อยแล้วมันเดินไม่ไหวมันก็ต้องนั่ง เพราะว่าในหนังสือเขาอ้างว่าต้องบาลานซ์อินทรีย์ให้เท่ากันเช ่ น พวกนี้ก็พวกแบบพวกพวกไม่ได้ปฏิบัติพวกปฏิบัติเขาจะไม่ได้มีกฎตายตัวเขาจะดู คือยืดหยุดใช่ไหม ยืดหยุดไปตามกำลังของผู้ปฏิบัติไปทางความถนัดของผู้ปฏิบัติแต่ก็อยู่ในกรอบเนี้ยอยู่ในระหว่างเดินกับนั่งเนี้ยส่วนใหญ่หรือบางทีเขาถือเนสัตชิกเขาก็ถือเอา3อิริยาบถเลยไม่นอน3วัน7วันถ้าจะหลับก็ให้มันหลับในท่านั่งเงี้ยมันจะได้หลับไม่นานหลับได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็จะตื่นแล้วตื่นก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วนั่งสมาธิ ก็เคยวันนึงก็ไม่ไหวแล้วมันง่วง แบบก็ต้องอยู่ที่อินทรีย์ว่ามีอินทรีย์แก่ถ้ามีสติมากมันก็จะอดได้ทําได้ถ้ามีสติน้อยนี่มันก็เดี๋ยวสู้กิเลสไม่ไหวกิเลสคือความเกลียดข้านความอยากหลับอยากนอนนี่มันก็จะมาดึงไป ก็มีความจำเป็นต้องเนสัชชิกทิฏฐิไหมครับเพื่อสร้างวิริยะอะไร ก็อย่างที่บอกเนี่ยคนปฏิบัติจะรู้เองว่าจะเหมาะสมกับตนเองแบบไหนอย่างไร แต่ละคนไม่เหมือนกันนะ แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไม่ถนัดเนสัชชิกเลยบางคนถนัดทางอดอาหารแต่อดอาหารนี่ก็ต้องมีความพอดีหรือถ้าอดมากเกินไปนี่มันอาจจะทำให้ท้องเสียได้หลวงตาท่านเคยเล่าว่าท่านเคยอดมากๆจนกระทั่งท้องมันไม่ปกติเวลารับประทานอาหารเข้าไปนี่มันไม่ย่อยมันจะถ่ายออกมาทั้งที่แบบที่กินเข้าไปถ้าอย่างนั้นมันก็มากเกินไปแต่บางทีท่านบอกว่ามันอดแล้วมันภาวนาดีมันก็เลยติดใจชอบอดมันก็เลยอดเลยเถิดไปทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบท้องร่างกายได้ก็ต้องแบ่งให้รู้จักประมาณว่าถ้าร่างกายเริ่มแสดงอาการไม่ดีแล้วก็ต้องลดปริมาณการอดลงให้กลับมาให้มันน้อยลงไปหน่อยเพราะว่าเวลาอดแล้วมันจะทำให้ขยันน่าจะทำให้สติดีแล้วมันจะบังคับให้ภาวนาเพราะถ้าไม่ภาวนาจิตมันจะฟุ้งมันจะคิดถึงเรื่องอาหาร แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือผมอ่านหนังสือพระอาจารย์ครับลองสังเกตจิตตัวเองก็รู้สึกว่ามีความปิติฮะคืออ่านหนังสือพระอาจารย์แล้วเหมือนกับว่าเราเห็นอานิสงส์การออกบวชนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพระอาจารย์อาจารย์สุชาตินะก็เน้นให้สละออกใช่ไหมฮะให้เสียสละจาคะเหมือนกับว่าทำเงินที่เราสะสมเนี่ยให้หมดไปเลยแล้วมันจะได้เหมือนกับมีโอกาสได้ออกบวชอันนี้ก็เลยจะเรียนถามอาจารย์ว่ามันจะเป็นไปได้ทุกคนไหมฮะหมายถึงว่าหรือสำหรับคนที่สะสมบารมีพลังด้านทานบารมีเพื่อที่จะได ้คนที่ต้องการก็จะได้คนที่ไม่ต้องการก็ไม่ได้แต่ละคนนี่มีความต้องการไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ต้องการ การปฏิบัติไม่ต้องการธรรมะเขาก็จะไม่ออกบวชกันแต่คนที่เขาต้องการธรรมะเขาต้องการหลุดพ้นเขาต้องการพระนิพพานเขาก็จะออกบวชกัน คืออันนี้ต้องเหมือนกับมีศรัทธามาแต่เก่าของเก่าด้วย ก็ไม่แน่นอนบางทีไม่มีศรัทธามาก่อนก็ได้อย่างหลวงตาท่านก็ไม่มีศรัทธาที่จะบวชแต่ท่านบวชตามหน้าที่เป็นลูกชายแล้วลูกชายคนอื่นไม่ยอมบวชกันพ่อแม่ก็เลยมาหวังที่ลูกชายคือหลวงตาหลวงตาท่านก็เลยจำใจบวชแต่พอท่านบวชแล้วท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังท่านศึกษาพอศึกษารู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระอรหันต์ว่าเป็นอย่างไรรู้จักวิธีว่าจะทำยังไงให้เป็นพระอรหันต์ท่านก็เลยเกิดความยินดีเกิดความอยากจะเป็นพระอรหันต์ขึ้นมามันต้องมีความอยากเป็นพระอรหันต์อัน น ี้ เร ีย กฉันทะนี่ครับเพราะบางคนก็เคยบอกผม นั่นแหละฉันทะ ไม่อยากแล้ว นี่ฉันนั่นแหละฉันทะ อ๋อ ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามันจะมาพอเรารู้ว่าพระนิพพานเป็นยังไงพอเรารู้ว่าพระอรหันต์เป็นยังไงเราก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับการเป็นพระอรหันต์การได้ไปพระนิพพาน คือผมพยายามหาหนังสือมันก็ไม่รู้ว่าสภาวะอย่างนั้นเป็นยังไงเพราะบางคนบอกว่าต้องเหมือนรู้ด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือต้องให้ใครบางคนพยากรณ์เนี่ย อะไร การเป็นการที่จะรู้สภาวะที่มันไร้ทุกข์หรือพระนิพพาน อ๋อตอนนี้คุณมีทุกข์ก็บ้าง ม ีแล้วตอนนี้นั่งอยู่ตอนนี้ ม ีอ่ะนั่นแหละก็แบบนั้นแหละ แต่มันไม่24ชั่วโมงนะคร ับ นั่นเองมันจะเป็นงั้นไปตลอดถ้าเป็นนิพพานมันก็จะเป็นนี้ไปตลอด อ๋อเหรอ มันจะไม่ทุกข์กับอะไร ร่างกายรู้ต ั วเอง ก็อย่างงั้นคุณตอนนี้คุณรู้ไม่เห็นตอนนี้คุณมีทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ก็พัฒนาให้มันเป็นนี้ไปตลอดเวลาเท่านั้นเองแต่ต้องอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ต้องไปหาอะไรมาทำมาดับความทุกข์ของเราเวลาคุณไปหาอะไรมาดูมาฟังนี่แสดงว่าคุณมีความทุกข์แล้ว เช่นอยากฟังเพลง ก็คนมีความทุกข์แล้วอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องไปฟังเพลง หรืออยากคุยกับเพื ่ อน นั่นแหละก็เป็นความทุกข์แล้วทุกข์เพราะอยู่เฉยๆไม่ได้ คือบางครั้งผมชอบสนทนาธรรมกับเพื่อนนะฮะ คุณลองไปนั่งเฉยๆสัก6ชั่วโมงดูเลยนั่งเก้าอี้เฉยๆดูแล้วดูว่าคุณจะทุกข์ไม่ทุกข์ น่าจะท ุ กข ์ 6ชั่วโมง ก็หยุดมันสิอย่าไปทำอะไรนั่นแหละถ้าทำนี้ได้24ชั่วโมงมันก็เป็นพระนิพพานได้ไม่ต้องทุกข์กับอะไรไม่ต้องอยากได้อะไรไม่ต้องอยากมีอะไรไม่อยากฟังอะไรอยู่เฉย ๆคือผมเคยได้ยินพระนิพพานชิมลองจากท่านพุทธทาสท ่ าน บอกว่ าน ิพพานระหว่างว ัน อ ัน น ี้ ไม่ทราบว่าจะเป็น ไป ได้ ก็เขาก็พ ู ดก ัน ไปร้อย แ ปดไม่สำคัญหรอกที่พูดให้ฟังนี่เพื่อให้คนรู้ก็แล้วกันว่านิพพานก็คือความไม่ทุกข์ เป็นอ ุ เบกขาที่พระอาจารย ์มันก็เป็นคำพูดเป็นตัวอุเบกขาแล้วก็จะพูดกับไอ้เรื่องสมาธิแต่ตัวนิพพานนี่เขาว่ามันเหนือคำบรรยาย มันเป็นสุขเวทนา ก็นี่แหละคนสุขก็ป่าตอนนี้แหละสุขใจก็อย่างเงี้ยก็คล้ายๆนิพพานนั่นแหละไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรพอคุณแบบนี้ได้ไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็อยาก อยากกินอาหารที่ชอบหรืออยากคุยธรรมะ อยากจะไปนู่นมานี่แล้วนั่งอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งถ้านั่งอยู่คนเดียวก็นั่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปแล้ว ม ัน จะปวดอะไรพวกน ี้มันปวดบ้างเบื่อบ้างอะไรบ้างสุดแท้แต่ถ้าเป็นนิพพานแล้วมันไม่มีอยู่ตรงไหนก็อยู่แค่นั้น ถึงแม้ไม่ได้เข้าสมาธินะ ไม่ต้องเข้า อ๋อคือบางคนรวมผมเนี่ยคิดมาก่อนว่าแหมมันต้องเข้าสมาธิเท่านั้นแหละถึงจะได้สภาวะทำนองนั้นนะครับ ก็ใหม่ๆต้องเข้าไงเพราะ อ ๋ออันนั้นเป็นสภาวะที่เป็นจุดเริ่มต้นของพระนิพพาน อ๋อต้องจำเป็นต้องเข้าก่อน เข้าแล้วเราจะได้รู้ว่ามันความสงบมันเป็นยังไงมันดีอย่างไร คร ับ แล้วเราจะได้หาวิธีรักษาให้มันสงบไปตลอดเวลาต่อไปเพราะว่าอยู่ในสมาธิไปได้ไม่ตลอดเดี๋ยวก็ต้องออกมา พอออกมาแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากต่างๆปรากฏขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดความอยากให้ได้ถ้ามีปัญญาก็จะหยุดได้ถ้าเห็นทุกอย่างเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้ทางนี้มีอะไรไหม ค่ะพระอาจารย์ครั้งที่สามแล้ว ฮะ มาครั้งนี้ ครั้งที่สามเลย ครั้งที่สาม มาจากที่ไหน มาจากวันไปมาจากกรุงเทพค่ะแต่หนูไปภาวนาอยู่วัดบุญเดวาค่ะพระอาจารย์ปันท่านบอกว่าถ้าผ่านไปทางสัตหีบก็แวะไปกราบพระอาจารย์สุชาติด้วยนะค่ะก็ท่านก็เป็นพอดีลูกชายไปบวชกับท่านด้วยอยู่ที่นั่น6เดือนก็เลยจะกลับไปเรียนอีกต่อที่นิวซีแลนด์มาเรียนไม่จบก็เลยพามากราบ ก็มีอะไรอยากจะถามไหม ก็ไม่มีอะไรพระอาจารย์เคยถามพระอาจารย์ก่อนเดียวค่ะถามไปหมดแล้วก็ถามไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ด้วยแต่พระอาจารย์ก็ตอบมาทุกคำถามก็ทราบแล้ว ค่ะหลวงพี่หลวงพ่อนี่มีอะไรจะถามจะคุยไหม ไม ่ ม ี คร ับ ไม่มี นะอ้าวพระอาจารย์ถามอะไรพระอาจารย ์ไม่ตอบครับ ก็เดี๋ยวมีหนังสือซีดีแจกนะใครต้องการก็เอาไปได้เดี๋ยวตอนนี้จะให้พรก่อนดีไหมเผื่อใครอยากจะกลับจะได้ตามนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง